later. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Jouw project voordelig aanpakken? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot de bouwmarkt met de laagste prijzen. Hornbach, er is altijd iets te doen. Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Diesel tanken was nog nooit zo duur. Vandaag betaal je aan de pomp gemiddeld €2,52. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en dat er geen olie en gas meer door de belangrijke straat van Hormuz kan. Intussen daalt de olieprijs weer, mogelijk omdat president Trump heeft gezegd dat de oorlog met Iran snel voorbij is. Artsen waarschuwen nog maar een keer eens voor het gevaar van vapen. Op een actiewebsite staan verhalen over kinderen die hoesten, een longontsteking oplopen of psychische klachten krijgen. Het verkopen van vapes aan kinderen is verboden, maar een kwart van de winkels die vapes verkoopt negeert het verbod, stellen de artsen. En slecht nieuws voor mensen die allergisch zijn voor boompollen. Door het zachte weer zijn die dit jaar al vroeg in de lucht, dat meldt Weer Online. Vooral van de berk kunnen mensen hooikoortsklachten krijgen. Normaal is dat pas eind maart. Dat is ook goed nieuws, want door de regen de komende dagen wordt de lucht weer een beetje pollenvrij. Gaan we naar het weer. In het noorden kan het nog mistig zijn. Verder vandaag vaak bewolkt en er vallen ook buien. 10 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Ik ben nog niet klaar voor die regen, hoor. Ik geniet nog steeds van dat lentezonnetje, heerlijk. Situatie op het wegdek A1 Apeldoorn Amersfoort. Bij Hoevelaken ben je 11 minuten langer onderweg. A9 Alkmaar Amstelveen. Brug over Zijkanaal C, 17. A28 Zwolle Amersfoort. Bij Elspeet, 28 minuten. Snelheidscontrole A4 Amsterdam Leiden. Badhoevedorp 4.8. A4 Leiden Amsterdam. Bij Schiphol 8.5. En op de A4 Bergen op Zoom, de grens van België. Bij Ossendrecht bij 245.1. Er wordt keihard gerend door Jeroen en Maan op dit moment in onze live stage. En zometeen hebben we hier de vijf van het bedrijf van Days Europe. Met onder andere Nakatomi. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met drie nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Zelf je buitenplek maken. Samen met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Dennis Ruijer. Ja, morning, even na 10 uur. En de 5 van het bedrijf van Days Europe met Nakatomi, Children of the Night. Radio 538. De 5 van het bedrijf. Geef de favorieten van jou en je collega's nu door via 538.nl/bedrijf. We are the children of the night and fight for the future of our nation. Let's come together and unite. Nothing's gonna stop us now. We'll be right back. 5 van het bedrijf. Radio 538. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Willen ruilen met Justin Timberlake en zo kunnen dansen als deze gast. Wauw, echt fantastisch. De 5 van het bedrijf Can't Stop the Feeling. 5-8, dinsdagmorgen, het is 10:10. En vandaag in de 5 van het bedrijf Days Europe. Robin, goedemorgen. Goedemorgen, Dan Man. Ja, hey, Days Europe. Jullie maken van alles wat mensen iedere dag in de handen hebben. Ja, de Everyday Essentials, dat klopt. Oh, wat mooi, de Everyday Essentials, dat allitereert ook nog lekker. Ja, zeker. Ja, lekker. Want ontwerpen jullie en maken jullie allemaal? Allerhande categorieën zitten erin. Home care, personal care, pet care, health care, do-it-yourself. We ontwikkelen producten en we zijn eigenlijk een internationale groothandel en ontwikkelaar van Everyday Essentials. En ja, we leveren dat aan Action en andere bedrijven. Nou, wat goed. Maar Sorbo valt daar bijvoorbeeld ook onder. Dat is een van onze merken die gevoerd wordt door ons zusterbedrijf. Oh, wat grappig. Ja, want mijn oma had altijd van die spotjes van Sorbo is uw hulp in huis, weet je wel, in die tijd. Dat was echt zo'n dingetje. Nou, wat goed. Nou, leuk Robin. Met hoeveel mensen werk je in het team? Nou, eigenlijk zijn we één groot team. We hebben één grote kantoortuin en dat zijn ongeveer 70 collega's. Kijk, ik zie hier de chef taart, die veert even op van haar stoel. 70 collega's. Dan weten we even hoeveel taart wij gaan sturen naar Days Europe. Ah, lekker. Dus dat komt goed. En jullie hebben een leuk gevarieerd lijstje, dat gaan we verder draaien. En ja, Robin, wat is precies jouw functie daar vandaag? Ik ben stockplanner, dus kijk, ik beheer de voorraad. Dat is heel belangrijk. Dus als Action belt, jongens, er moeten meer afwasborstels komen in de kleur mint, dan gaat Robin aan het werk. Zeker. Nou, wat goed, man. Ik wens jullie een hele mooie dag daar bij Days Europe. Dankjewel voor het opgeven. Ja, hartstikke leuk, joh. En smul van de taart binnenkort, hè. Dankjewel. Oké, geniet ervan. Groetjes, hoi. Oké, hoi, hoi. Days Europe staat vandaag centraal in de vijf van het bedrijf. Met nu Case Joyce. Not an addict. Van het bedrijf. Oh, op deze plaatje ken ik de hele nacht weer. Yo, iedereen checkt, want het is Brainiac en Dan Man met zijn hits. Ben je zeker weer flex? Ga maar lekker weer luisteren. Ja, want iedereen huivert en het is niet meer te stuiten. Yo, want die bieb is te luisteren. Zet hem dan eventjes weer op 538. Ik ben die gast die hier het laatste lacht. Chillen weer fijn met dat illere fijn. En kom op, je weet het zelf, verschil moet er zijn. De zorgen in je kop zijn bovenal grauw. Dus je partyt er een bos, overal wauw. Je doet wel braaf, maar je hoopt op iets stouts. Want zoenen is zilver en bonen is goud. Straks leggen we vaster dan een fotozaal. Door en door als Joko Ono's rauw. Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nauw. Tot je zoveel zuipersauw, een loopt uit de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus. Als je rode briesen smaakt, dan stroken of saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Gezichtskleur zwicht, aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt al gauw, overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je showt met een poos zo rauw. Voel de flow nou of sta hopeloos in de kou. Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar, Ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar en auw. Op deze potje ken ik de hele nacht dansen. Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die paard in de show en de beelden gaan swingen. Dansvloer voor chance voel is het mooie medium. En vroeger door iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, roffen doordacht. Hoge adidas of die gevlochten van dag. Veel minder herkend wie was hip op de shit. GPE was militant en R&B swing beat. Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Killen op Paris of dansen op King B. Nou maar vergif op in. Op BBD, kick, snare, hi-hat vond ik het vrij vet. Eric B en Rod, tough crew tot hijjack. Rob, bass, run, DMC en Guy Man en Ultra. Yo, die tijd was hype, hè? Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar. Ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar en auw. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. TLM. Dan gaat, als ze deze draaien, want dit is mijn dansplaats. Speel je je Tekken D, of check je Dragon Ball Z. En dik in hem openbaar, of zeg je het lekker niet. Overdreef slechts een tikkie, en gasten doen lekker jiggy. Lekkere chickies die chillen met billen, weer heftig hippies. Ander deel van de E, als guacamole, avocado. De tequila die ik wil is Don Julio Reposado. Heb je hem niet? Oké, okay, chill, homa. Doe niet zo slow, ja, ik neem corona. En je moet wel van hout zijn, voordat je weer stopt. Want dit blijft langer hangen dan de wallen van Wim Kok. Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar en auw. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Stukje hip-hop les. De Master Brain Power. En dansplaten in de 5 van het bedrijf van Days Europe. De 538. Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, wat een prestatie deze week. Iedere dag rent hij er 100. En dan doet hij er ook nog 38 tijdens die 538 ochtendrun in het Olympisch Stadion. Jeroen, de sponsorloper, hij is aan het rennen met Maan. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, jij hebt er weer zin in, man. Ongelooflijk. Ja, dag 2, let's go. Let's go. Ja, appje van Maurice hier. Het regent buiten, maar het regent bij mij ook binnen in de auto. Dus ik ben even gestopt, want mens, wat ben jij mooi. Ja, was een appje wat richting Maan komt. Want Maan, we hebben zoveel reacties gehad op het verhaal wat jij net hebt gedeeld. Oh, wat lief. Dat was echt bijzonder. Mega veel reacties in de app. Jeanette, die appte tranen in mijn ogen. Karin, zo, dat verhaal van Maan, dat kwam al even binnen. Wat een topwijf, wat ze allemaal doet voor het Maxima. En ik ga Jeroen weer volgen op tv. Hij gaat het zeker redden. Willem, die appte wat heftig dit verhaal. Wat Maan vertelt tegelijkertijd ook zo mooi. Dankjewel voor het delen. Wat een prachtig verhaal. En ook zo verdrietig. En ja, heel veel berichten die binnenkomen. Dus ja, Maan, dankjewel voor het delen. Ja, laten we die liefde sturen naar zijn ouders. Ja, toch? Dat lijkt me heel fijn. Die hebben dat echt nodig nu en als zijn vrienden. Nou, mooi. Dat is heel belangrijk. En ook mooi als je een donatie maakt via 538.nl/tikkie. 538.nl/tikkie is dat. Maan, hoe gaat het qua conditie? Ja, best oké nog eigenlijk. Ja, ik hoor je nog alsof je gewoon met Ik ben gewoon eigenlijk een soort aan theeleuten met Jeroen eten. Alleen maar aan het kwebbelen. Jep. Ja, ik zie het een beetje. En ik denk dat net alsof jullie een boodschappenlijstje aan het uitwisselen zijn. Maar nou, dat trekt je er wel doorheen, moet ik zeggen. Want als ik nu alleen maar op zo'n schermpje moest kijken, dacht ik ook, ga je het aftellen. Maar nu zijn we gewoon in... Verdwaal je in verhalen, weet je wel. Dat is veel fijner. Nou, fantastisch, fantastisch. Wat een binken zijn jullie. Fantastisch. Jeroen de sponsorloper Maan zijn aan het rennen. Je volgt het allemaal via 538 TV. Online via 538.nl. En wil je een donatie doen voor die 538 ochtendrun? Die komt dan natuurlijk meteen terecht bij de Prinses Maxima Centrum Foundation. Ga je naar 538.nl/tikkie. En dat kan ik niet genoeg benadrukken. Maak een donatie, hoe klein ook, jongens. Ja, fantastisch. Go, go, go. Fantastisch, jongens. Laat die liefde zien, inderdaad. En dat zingt Robin S. in deze hit in de 5 van het bedrijf. Dit is Show Me Love. Yes! uit de 90s. House was een revolutie en dit was een van de uitingen van Robin S. Show Me Love. Afsluiten van Days Europe in de vijf van het bedrijf. Denk je, hey, leuk Dennis, ik wil ook met mijn collega's taart eten en onze liedjes insturen. Ga dan naar 538.nl/bedrijf en meld je aan. 538.nl/bedrijf of meld je aan via de app voor de vijf van het bedrijf. Eén druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren. Ongelooflijk. 12.500 euro. Oh, je hebt 10.000 euro. 25.000 euro. Yeah. Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Plus pitloze rode druiven, een schaal van 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld. 15.000. Potverdikke me. Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf 25 euro. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten. Het gras frisgroen. De eerste gekleurde bloemen. Eindelijk weer de tuin in. Het zonnetje pakken. Alles bloeit op. Met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. Marshals, een nieuwe serie op Sky Showtime. I'm trying to find a new beginning. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, meet my Marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Nu, alle Welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Hé, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij, houden ons altijd netjes aan de regels en toch stijgt de premie van onze autoverzekering. Zou dat bij elke verzekeraar zo zijn? Klaar met dat gepieker. Kijk waar jij de laagste premie betaalt en bespaar gemiddeld 256 euro per jaar. Even independeren. Vergelijk nu de korting met jouw schadevrije jaren. Ah, de lente. We kunnen weer naar buiten om alles lekker te schuren en te schilderen. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando. Sinds 1965. Nieuwe kozijnen, maar dan zonder bouwstress. Klik over.nl. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van 75 euro bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Bij Sport City sport je op jouw manier.

Zijn verjaardag heeft gevierd. Ik zag Mark Morrison van de week op zijn Insta posten van this track just got 35 years old, zoiets. Maar wat een banger is dit, Return of the Mac. De 538 Stemmenjacht. En we spelen een nieuwe ronde in de 538 Stemmenjacht met Peggy. Peggy, goedemorgen. Goedemorgen. Je volgt ook de actie van Jeroen op de voet. Hè? Je hebt gedoneerd, hoor ik. Absoluut. Ja, fantastisch, Peggy. Dank je wel daarvoor. Dank je, alsjeblieft. En namens alle kindjes natuurlijk in het maxima. Hé, de stemmenjacht, hoe doe je dit? Doe je het alleen? Heb je mentale steun? Vertel, wat is je strategie? Nou, ik zit nu ziek thuis, dus ik heb geen mentale steun. Oké, okay, je moet het helemaal alleen doen, Peggy. Ja, klopt. Nou, dan hoop ik dat je hem goed gaat raden. Luister goed, want dit is die opgave. In de buurt. Ja, en hij is niet makkelijk. Maar Peggy, ik ben benieuwd. Wie denk jij wie het is? Ik heb net iemand anders doorgegeven, maar ik ben van gedachten veranderd. Ik zeg S10. S10, de zangeres? Ja. Oh, wat van die goede liedjes. Nou, we gaan eens kijken. Jury, is het S10? Het antwoord is... fout. Helaas, lieve Peggy, het is hem niet. Het is niet anders. Nee, ik geef je al een reiskoffer van de Postcode Loterij... en we doneren 100 euro aan de 538 ochtendrun. Helemaal top. Dus dat komt helemaal goed. Ik wens je een mooie dag en beterschap daar. Dankjewel. Groetjes. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. your face. Liedzanger, onlangs overleden. Dat is de band ontmanteld waarschijnlijk. Je bent bij 58 voor de 58 werkdag deze dinsdagmorgen. Waar sponsorloper Jeroen natuurlijk die 100 kilometer gaat aantikken vandaag. Als het complete pakket van de 538 kilometer die hij rent voor het Prinses Maxima Centrum. En er zijn allerlei meelopers die vandaag ook Jeroen aanmoedigen, met Jeroen meelopen. En misschien wel leuk om voor het volgende deel van dit programma even een aanmoediging te sturen in de 538-app. Dus spreek even een berichtje in voor Jeroen en zijn meeloper. Doe dat met de gratis 538-app. Stuur het richting de studio, kunnen we het zo laten horen. Live in de show aan Jeroen. Dus een berichtje inspreken voor Jeroen, de sponsorloper, voor de 538-ochtendrun met de 538-app. Leuk om wat van je te horen. Dus laat wat horen zo meteen. Lucas en Steve in de line-up met Believe It. Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover. Maar eerst Sabrina Carpenter. Dit is Taste, nu op 58. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Separation.

Holland, Philip Bailey, 58 en Easy Lover. Richting editie nummer 3 van de 58 ochtendrun. En veel mensen die een donatie doen, echt waanzinnig voor het Prinses Maxima Centrum. 58.nl/tikkie. Iets kleins wat je kan missen, het hoeft niet iets groots te zijn. 58.nl/tikkie. En ook Rick Romeijn van de ochtendshow, die stond om 4 uur na zijn bed. En die is hier ook nog steeds om Jeroen aan te moedigen. En ik stond net met Rick te kletsen over al die aangrijpende verhalen die we dan ook horen en zien in de app. Sponsorloper Jeroen doet weer een poging om die 100 kilometer aan te tikken vandaag. En totaal dus deze week die 538. Nou ja, sportvrouw in hart en nieren zit tegenover mij, Esther. Dat is toch een prestatie. Het is niet normaal, maar zo mooi hoe het leeft. Het is echt bijzonder om dat ook mee te maken. Ja, echt fantastisch. Ja. 538.nl, daar kun je ook alles volgen, /run. Daar kun je alle info vinden. En zometeen doen we nog even een rondje met Jeroen en zijn meeloper eventjes in de studio live in de uitzending. Esther, wat heb je het nieuws zo? Ja, er gaan opnieuw duizenden banen verdwijnen bij een bekende autodealer. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Profile Health moet genieten van de lente. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovitaal vitamine en supplementen 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Rij gerust met de banden van Pirelli en onderhoud van Profile. Daar heb je Huub van Hubo. Hoi. Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt. Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden. Omdat ik samen verder wil. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. Wat ook helpt? HG Groene Aanslagreiniger. Nu bij Hubo. 1 liter concentraat van 10,39 voor maar €6. Hubo helpt. Jij verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Maaza, 1 liter voor maar €1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus roomboter-croissants. Per stuk voor maar €0,25. Lidl, je verdient het. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? Avogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel, ervaar pure plantkracht. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus handsinaasappelen. Een net van 2 kilo voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Pittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 93 kilometer en hybride aandrijving voor lange ritten. Nu vanaf €51.995 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Kijk op volvocars.nl. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero finds Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets?